चलिए आज के साथ साथ चलते हैं ताकि मजीद बात वाजे हो जाए। यूसीकुम अल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलादों के बारे में, ताकीदन हुक्म देता है। इससे एक तो बात पता चलती है कि वसीयत अल्लाह का हुक्म है, विरासत के कानून अल्लाह ताला ने दिए। दूसरी, इससे अल्लाह ताला की मोहब्बत भी दिखती है। और इससे हम एक चीज ये भी नोट कर देंगे कि अल्लाह को हमसे हमारे माँ बाप की निस्बत ज्यादा प्यार है। बार दफा माँ बाप वो हक नहीं देते जो अल्लाह हमें दिलवा रहा है, कि अल्लाह को बंदों से प्यार है। फिर फी औलादिकुम, तुम्हारी औलादों में, औलाद का लफ्ज वलद से है, औरत मर्द बेटे बेटी सबके लिए आता है, लेकिन यहाँ औलादें कौन सी मुराद है? सगी औलादें, यानी नस्बी नस्ब के साथ जो मामला होता है अल्लाह ताला उसके अंदर हिस्सा दिलवाता है, यानी एक जनरल बांट है यहाँ से। और आप देखिए कि पहले औरतों को मेहर दिलवाने की बात हुई, फिर यतीमों को माल दिलवाने की बात, और अब विरासत का हक दिलाया जा रहा है। इसीलिए तो सूरत अन्निसा को सूरतुल अदल भी कहते हैं, कि इसमें अल्लाह तआला का अदल झलकता है। इससे पहले ईसाइयत में कानून विरासत का कोई तसव्वुर नहीं था। बाद में कुत्ते बिलियों के नाम पे जायदादें लगाई गई, वेलफेयर ट्रस्ट को दी गई, अपने महरूम रहते थे दूसरों को दिए जाते थे। इस्लाम इस बेइंसाफी से रोक रहा है। तो लिहाजा औलादों के हिस्से आप इसमें हाईलाइट करके अब आगे लिखेंगे, औलाद को हिस्से मिलने की सूरतें। इस आयत में तीन सिचुएशंस हमारे सामने रखी गई, तीन मुख्तलिफ चीजों को सपोज किया जाएगा। आप लोग मार्कर लीजिए और नंबर 1 डालिए, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन तक, इसको हाईलाइट कर लें और इससे पहले ऊपर छोटा सा नंबर 1 लिख लें, ये अपने नोट्स में लिख लीजिए। पहली सिचुएशन है जब मरने वाले के बेटे और बेटियां भी हों, कुछ भी हो सकते हैं, कम हो या ज्यादा, एक बेटा दो बेटियां, दो बेटियां एक बेटा, 6 बेटियां 4 बेटे, व्हाट सो ऑन, कुछ भी हो सकते हैं, तो बांट कैसे होगी। पहली सिचुएशन ये है, इसको आप एक हाथ से लिख लें, बेटे और बेटियों को कैसे हिस्सा मिलेगा? लिज़्ज़करी मर्द के लिए, यानी बेटे के लिए, मिस्लु मानिद है, हज़्ज़ी हिस्से, अल उनसयैन दो लड़कियों के, दो औरतों के। अल्लाह ताला का खूबसूरत अंदाज देखिए कि ये नहीं कहा गया कि लड़की के लिए आधा है और लड़के के लिए पूरा, ये भी हो सकता था ना, जैसे हमारे यहाँ मारूफ है। तो पहली बात है, अल्लाह ताला ने तो ये नहीं कहा कि औरत का हिस्सा आधा है, बल्कि क्या कहा, औरत का हिस्सा पूरा है लेकिन मर्द को दो हिस्से कर दो, उससे डबल कर दो, मोर देन एनफ कर दो, औरत को बेटी को एक और बेटे को दो। क्यों भाई, एतराज करते हैं लोग। तो अब वही तीन असूल सामने ले आइए जो मैंने बात के आगाज में किए थे, इस्लाम की अंदर तकसीम की विरासत का दूसरा असूल क्या है, जरूरत। और इस पे हम बात कर चुके, जरूरत बड़ी चीज है, लड़के की मर्द की जरूरियात ज्यादा होती हैं बेटी से। बस एक शख्स फौत होता है, अगर वो अपने पीछे 4.5 लाख और किसी कोई और हकदार नहीं, सिर्फ एक बेटा और एक बेटी है, सिंपल बांट होगी, बेटे को 3 लाख मिल जाएंगे, बेटी को 1.5 लाख मिल जाएगा, 150। अब चलिए आगे, चंद थोड़े अरसे के बाद उस भाई को बहन की शादी करनी है, कुछ खर्च आएगा ना उसपे, कुछ ना कुछ तो आता ही है ना। चलिए उसने उसमें से कुछ खर्च किया, उसपे 1 लाख दे दिया, उसको लगा दिया सब चीजों पे, जरूरियात पे, खत्म हुआ मामला। पीछे उसके पास रह गया 2, लिख के करें ये बात सारी। बहन के उस कितना हो गया, 150 तो उसको पहले ही मिला था, 1 लाख उसके ऊपर और लग गया। चले वो तो उसके हाथ में नहीं आया, कोई बात नहीं, वो चली गई। अब थोड़ा अरसा गुजरता है, इस भाई को अपनी भी शादी करनी है, बीवी के लिए रहना सहना घर बार, फिर हक मेहर 2 लाख में से आप समझ लीजिए कि वो 1 लाख हक मेहर और बाकी सारे कामों पे लगाता है, इसके पास क्या बचा? बल्कि अमूमन तो ऐसे ही होता है कि 3 लाख में से 1.5 लाख बहन की शादी पे लग जाएगा, 1.5 लाख अपनी शादी पे लगेगा, ये खाली हाथ। इसके बरक्स वो बहन जिसको 1.5 लाख मिला था, इधर से 1.5 लाख लेके गई। कुछ भाई ने भी शादी में तोहफे दे दिए, उधर से शादी के मौके पे उसको हक मेहर मिल गया। वो शोहर उसको फिर 1.5 लाख देता है। बहन के पास फिर 3 लाख जमा हो गया, भाई के पास फिर भी नहीं है। तो ये है जरूरत। अल्लाह ताला को पता है, उसको हमसे मोहब्बत है, किसको क्या चाहिए किसको क्या नहीं चाहिए। ये पहली सूरत थी जिसमें बेटे और बेटियां सब इकट्ठे हैं। इसमें अब आज हमारे यहाँ क्या रहे, इसको हम आयत पूरी करने के बाद देखेंगे। अभी आप सिर्फ जहन को साथ साथ चलाइए, बेटे और बेटियां हो तो ये दोनों सूरत हाल है। इसका आप एक न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, मैथमेटिकली बहुत ईजी है, लेकिन वो पूरी हिस्सों को बांटने के बाद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे चलिए, अब दूसरे रंग का हाइलाइटर लीजिए और आयत को यहां से हाइलाइट करना शुरू करें। फाइन कुन्ना निसान फोकस नतैन, और अगर हों औरतें दो से ज्यादा, यानी दो हैं या दो से ज्यादा, इससे ये मतलब है, तो फलहुन्ना सुलुसा मा तरक, तो उनके लिए दो तिहाई है जो वो छोड़ गया। बस यहाँ बात खत्म हो गई। ब्रैकेट्स लगा लें चाहे, कॉमास डाल लें, हाईलाइट कर लें, इसके आगे नंबर टू लिखें। ये सेकंड केस रखा अल्लाह ताला ने हमारे सामने। कोई फोर्थ हुआ, बेटा कोई नहीं है, सिर्फ बेटी है। कितनी है? दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, और दैट्स इट। इस सूरत में इन बेटियों को क्या मिलेगा? सुलुसा। सुलुसा जो है ना, असल में सुलुसान था, दो तिहाई, टू थर्ड। सुलुस वाहिद की सूरत में हो तो ये 1/3 होता है, यानी 100 में से 33, 33 सुलुसा है तो दो सुलुस, यानी 66.66, ठीक है। बाकी 1/3 का क्या होगा उसको आप अभी भूल जाएं, ठीक है, वो फिर ऊपर के दूसरे रिश्तेदारों को, दूर वालों को जाएगा। ये दूसरा केस भी खत्म हो गया। आगे फिर नंबर तीन डालिए और तीसरे रंग से हाईलाइट कर लें। वैन कानत वाहिदतन, अब एक ही बेटी है, ये थर्ड केस है। मरने वाला पीछे सिर्फ एक बेटी छोड़ रहा, बेटा कोई नहीं है, तो क्या होगा? फलहन्निस, उनके लिए, उसके लिए आधी जायदाद है। यानी हमारे यहाँ एक मारूफ जुमला है कि अखलौती वारिस। अखलौती वारिस पूरी माल की वारिस नहीं होती, आधी मिलेगी उसको, बाकी आधा ऊपर को चला जाएगा, चचाओं को और दूसरे रिश्तेदारों को, ठीक है। यहाँ पे खत्म हो गए हैं बच्चों के हिस्से। अब इसके ऊपर अगर हम बात करें कि भाई और बहनों के हिस्से में एक और दो की बांट है, इसके बरक्स आज हमारे यहाँ क्या खराबियां हैं? पहली बात तो यह है कि बहनों को हिस्सा नहीं मिलता। दूसरी खराबी क्या, कह देते हैं कि जायद हमने इनको जहेज दे दिया था। जहेज जिसकी कोई असल ना भी होगी उस पर लाखों खर्च करने को तैयार है, क्योंकि उसमें नाम होता है, नमूद होता है, नुमाइश होती है, लेकिन विरासत के माल में हिस्सा नहीं दिया जाता। और हमारे यहाँ 60% से ज्यादा यही ट्रेंड है। हालांकि देखा जाए तो खर्च तो लड़के की शादी पे भी उठता है, बरी, जहेज, जेवरात, खाने, वलीमा, उस पे भी उठता है। अब तो कोई फर्क ही नहीं रह गया दोनों शादियों में। दूसरी बात है कि जहेज कभी भी विरसे का नेमुल बदल नहीं हो सकता। क्यों? जहेज जिंदगी के साथ दिया था आपने, वो जिंदगी का तोहफा था, आपका दिल चाह आपने दे दिया, लेकिन ये विरसा अल्लाह दिलवा रहा है। युसीकुमुल्लाहु, वो ऑप्शनल था, आपने अपनी खुशी से दे दिया, आपका दिल चाहा, आपने जाहिर नहीं किया, छुपा के दिया, ठीक है दे दिया, लेकिन ये अल्लाह दिलवा रहा है, देना पड़ेगा। नहीं देते पकड़ है, जहेज नहीं देते तो कोई पकड़ नहीं, बल्कि पसंदीदा है। अब ये नहीं देते तो कल पूछा जाएगा। दूसरी खराबी इस रिश्ते में आती है जब बहनें खुद ही कहती हैं कि हमें नहीं लेना। तब देखिए कि पहली बात है कि देते ही नहीं, क्यों? इसलिए कि बहनों को दे दिया तो दौलत दूसरे घर चली जाएगी। दूसरी बात है कि भाई कहाँ से कमाएंगे। तो अब देखिए कि इस्लाम जो सोशल सेटअप हमें देता है ना, वो उससे मुख्तलिफ है जो आज हमने बना रखा है। अब एक केस है कि भाई काम करते थे, बाप के साथ थे, एक बिजनेस था, अब बहनें क्या करें? जैसे कि आप में से किसी ने सवाल किया था कि माल की सूरत में नहीं होता, कुछ एसेट्स होते हैं, कुछ माल बिजनेस में लगा होता है, अब वो निकाल देते हैं तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज की सूरत में होता है, उसके अंदर भाई भी रह सकते हैं, रह रहे होंगे, कोई गोदाम हो सकता है, कोई शॉप होती है, तो उस पे क्या करें? तो इसके लिए तरीका क्या है? जो मसनून अमल है वो यही है कि मरने वाले के यानी डेथ के 3 दिन के अंदर अंदर लिखत पढ़त हो जानी चाहिए। ये छोड़ के गया था, इतना कैश है, इतना प्रॉपर्टी फॉर्म में है, और इतना जो है वो माल के अंदर दुकान के अंदर लगा हुआ है, बिलफर्ज है। आज दुकान की ये सिचुएशन थी, इतना प्रॉफिट है और इतना लेन है, देन है। इसके बाद करंट सिचुएशन ये है, उसके बाद बांट लिया जाएगा, इस बहन को इतना मिलेगा, इतना उसको मिलेगा, उतना उसको मिलेगा। फिर वो भाई कहते हैं कि देखो कि हमारे हाथ में कैश में से तो हम तुम्हें दे देते हैं, कैश को तो कर लेना चाहिए फौरन ही, ताकि बहनों को भी कोई चीज मिल जाए। उसके बाद दूसरी सूरत आ जाती है कि वो पैसा जो बिजनेस के अंदर लगा हुआ है, और तीसरी चीज आ जाती है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को भी प्रॉपर्टी की सूरत में दे देना चाहिए। बल्कि बेहतरीन तरीका यह है कि मरने वाले की जायदाद जब बटे तो 3 कॉलम बनाए जाए। पहले कॉलम में लिखें कैश कितना छोड़ा है, कैश के अंदर ही आप ज्वेलरी भी लिख सकते हैं अगर कोई औरत है, गाड़ी है, कोई ऐसी चीज, ठीक। दूसरे में लिखें प्रॉपर्टी क्या छोड़ी है, प्रॉपर्टी में आप गाड़ी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी में आप प्लॉट लिख सकते हैं, कोई उनका कई तरह के बिजनेस होते हैं ना, वो उसमें लिखते हैं। तीसरी सूरत है वो मनी जो रनिंग है, जो रन कर रहा है बिजनेस के अंदर, कैपिटल है। अब चलिए, पहली चीज जो कैश है या ज्वेलरी है वो तो उसी वक्त बांट ले, सब में बांट दे, 1 एंड 2 के हिसाब से हर बेटी और बेटे को 1 एंड 2 की प्रोपोर्शन से दे दिया। अगली चीज पे आते हैं, जो प्रॉपर्टीज है, प्लॉट्स हैं, ये दुकान है, ये गोदाम है, ये मार्केट है, इनको भी नाम लगा दें, भाइयों के नाम वो दुकान ही लगा दें जिसमें बैठ के वो काम कर रहे हैं। एक आम हालात है, कमी बेशी तो हो सकती है, कभी ऐसा हो सकता है कि जो चीजों की वैल्यू है वो डिफरेंट है, यानी बहन को मिलना थोड़ा था लेकिन प्लॉट्स इस वैल्यू के हैं कि जो बड़े हैं, तो 2 बहनों के नाम एक प्लॉट लगा दे, 2 भाइयों के नाम एक दुकान लगा दे, कुछ कमी बेशी हो तो वो हाथ से दे दे, वो कहे अच्छा भाई ये देखो ये इसमें अभी भी 5 लाख कम है, ये लो 5 लाख मैं अपने हाथ से तुम्हें देता हूँ, इसको इवन करो, ये मेरी हो गई। दूसरा कहता है चलो मैं भी इसको करता हूँ, इवन हो गया। तीसरी चीज आती है उस वक्त जो मनी कैपिटल के सूरत में थी, तो उसके लिए 2-3 सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत ये है कि भाई जो है वो कहते हैं कि ठीक है, हम 2 भाई कमा रहे हैं, एक कमा रहा है, ये सब है कि ठीक है, हम तो इसमें से अपने प्रॉफिट में ले ही लेंगे, लेकिन हम इसको बहनों को देंगे, हम कमाते जाएंगे, हर 6 मंथ के बाद एक बहन को चेक मिल जाएगा, या उस भाई को जो उसमें काम नहीं कर रहा, या इवन जो काम कर रहे हैं उनके भी मिलेंगे। बेहतरीन तरीका तो यह है कि उस वक्त मिसाल है कि 1 करोड़ रुपया आपके कैपिटल में था, पीछे आपके पास 4 बहनें हैं, और आप लगा लीजिए कि 4 ही भाई हैं, ठीक है। अब 1 करोड़ उसके 12 हिस्से करेंगे, 12 हिस्से, हर 12 में से दो दो भाइयों को चले जाएंगे, 8 हिस्से भाइयों को जाएंगे और 4 हिस्से बहनों को जाएंगे। अब 12 से डिवाइड करें 1 करोड़ को, तो कितना कितना एक एक के हिस्से आ रहा है, आप लोग बड़े आराम से इसको कर सकते हैं ना, तकरीबन 8-8 लाख रुपया या कुछ इस तरह से हिस्से आएगा, 8 लाख बहन को और 16 लाख भाई को आएगा। अब आप क्या करेंगे कि ब्लैंक चेक लिखे, उतनी उतनी अमाउंट के लिखे, हर बहन और बच्चे के लिखे, 4-4 लाख के आप चेक बना ले और उसको रख दें, छुपा दें, ये है असल चीज जो मिलनी, और उसमें उनके नाम भी लिख दें, हर 2 चेक्स पे एक एक भाई का नाम और एक पे एक का, वट एवर सो ऑन। अब मनी हर महीने कमाएंगे ना वो लोग उस शॉप से, अब जाहिर है जो कमाई आएगी उसमें से जब कमाई इतनी हो गई कि 4 लाख पूरे हुए, तो एक बहन को फोन किया जी ये आपका चेक कैश हो गया, आप आके ले जाए, वो लेके चली गई। फिर इसी तरह साल 2 साल के अंदर वो मनी मैटर जो है वो सुलझ सकते हैं। ये है एक इजी और बहुत ही आसान तरीके से बांट का तरीका, ठीक है। फिर इसमें और बहुत सारे तरीके हैं। अब सवाल जो हमारे यहाँ इसमें उठते हैं दो चार, वो क्या है? पहली बात है भाई देते ही नहीं, ये तो नाजायज है, ये तो फिर कोई किसी का माल कितना बातिल खा ले, बाद भाई भाई को नहीं देते, नाजायज है। पीछे अल्लाह ताला ने हमारी जहन साजी की थी कि इन अल्लजीना याकुलून अमवाल अल यताम जुल्मन इन नमा याकुलून फी बुतूनहिम नारन, ये सिर्फ यतीमों का माल खाने के लिए नहीं था, ये आपके अपने बहन भाई भी अब यतीम हो चुके हैं जिनका बाप सर पे नहीं रहा, और आपने उस सारे माल पे कब्जा कर लिया। ये आपके भाई बहन भी अब यतीम है, ये बाहर के गैर यतीम नहीं होते, अपने घरों के होते हैं। ये उस चचा के लिए भी पैगाम है जिसने अपने भाई के माल पे कब्जा कर लिया, जिस जो फौत हो चुका था, और अब उसके बच्चे उसका मुंह देख रहे हैं। ये आयत बहुत वसी है, जो देना चाहेगा वो दे देगा। सवाल पैदा होता है कि भाई भाई बहने कहती है हम नहीं लेते, भाई बेचारे कहाँ से खाएंगे कमाएंगे। तो पहली बात है कि यू सी कुमुल्ला, अल्लाह की नसीहत, अल्लाह की बात को आप कैसे बदल सकते हैं? करें क्या, ले लें, आपने ले लिया, आपके हाथ में चेक आ गया, आपके नाम ये लग गया, उसके बाद आप चाहें तो तोहफे के तौर में फिर उसी भाई को दे दें, सबको दे दें, एक को दे दें, सदका होगा। आप उस माल से सदका करें, खैरात करें, बाप के लिए साले सवाब बने, सदका जारिया के प्रोजेक्ट शुरू करें, उनके लिए कोई ऐसे काम करें कि जो उनकी नस्लों को भी असर फायदा उसका होता रहे, मोस्ट वेलकम। लेकिन सिरे से ना लेना ऐसे ही है जैसे आपने निकाह करने के वक्त निकाह करने से कबूलियत से पीछे हट गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस हालात में फोर्स किया जाता है कि ऐसा ना करो, जबरदस्ती बहने ना ले, तो ये भी वही बात है कि दूसरों का माल ना हक तरीके से लेना। एक छोटी सी चीज कि बाप वसीयत कर जाता है किसी के लिए, एक भाई को ज्यादा दे दो बच्चे को, होता है कभी कुछ फैमिली के मैटर्स होते हैं, सब खाते पीते हैं, बाप ने कह दिया इसको ज्यादा दे दो, अब क्या है, बिलफर्ज ऐसी वसीयत हो गई है, अब सारे बहन भाइयों से पूछा जाएगा, सब वर्षा से, क्या तुम समझते हो कि इसको ज्यादा दिया जाए, तुम समझते हो, तुम समझते हो? कुछ कहते हैं हाँ ठीक है दे देते हैं, कोई बात नहीं भाई है ना हमारा, इसको जरूरत है। दो कहते हैं नहीं जी हमें नहीं देना, तो फिर क्या होगा, जो दो कहते हैं कि हमें नहीं देना, उनके माल से नहीं लिया जाएगा, उनको उनके पूरे हिस्से दिए जाएंगे, और जो दो कहते हैं कि हाँ इनको देते हैं, तो वो उन दो या चार के हिस्सों में से दे दिया जाएगा। यानी बाहमी मुवाफकत लाजिम है, कुछ भी छोड़ रहे हैं ना तो उसके अंदर रजामंदी लाजिम है। हाँ बहनें छोड़ देती हैं, अपनी खुशी से छोड़ती हैं, लेके दे देती हैं, ये उनकी खुशी है, लेकिन जहां कोई वारिस अकड़ जाए कि नहीं मुझे नहीं देना, तो ये उसका हक है, ठीक है। करीब मिसलु हज्जिल उन्सयैन, बहन का हिस्सा है, बेटी का हिस्सा है, और वो दिया जाएगा, लिया जाएगा। लेने और देने के बाद फिर आप जो चाहे करें, चाहे तो अपने उन भाइयों को दे दें, एक को दे दें, वो फिर आपका एक तोहफा होगा, ठीक है। पहले तो ये देखिए कि मौत सबको आनी है। मैं तो इन आयतों को पढ़ते हुए सोच रही हूँ कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत, जब विरसे की बात आती है ना तो लोगों की निगाहें माल पे लग जाती हैं, हालांकि अकलमंद की निगाहें मौत पे लगनी चाहिए। कल तक ये माल किसी और का था, आज मेरा हो गया। उस लम्हे एक बात सोचनी है, और वो क्या, मेरे बाद किसको मिलेगा? जितनी माल से बेरग़बती और बेनियाजी इंसान के दिल में विरासत से हिस्सा लेने के बाद आती है, इतनी कभी नहीं आती, मैं पूरे यकीन से आपको कह सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कभी दिल में माल की मोहब्बत अल्लाह ने डाली ही नहीं, परवाह ही नहीं जिसको कहना चाहिए, पता ही नहीं कि है क्या और नहीं क्या है। लेकिन जब से बाप की विरासत से हिस्सा मिला, उस दिन से बिल्कुल हकीर हो गई, और अचानक मौत, कल तक किनकी थी, आज हमारी है। ये खुशियों के मौके नहीं, ये तो गम के मौके हैं। जब विरासत से हिस्सा मिल जाए तो उस वक्त अपनी मौत को जरूर सोचना चाहिए कि सोने चांदी और हीरों से ज्यादा कीमती बाप चला गया, तो ये तो टके हैं। मैं जब बहन भाइयों को इन टुकड़ों पे लड़ते हुए देखती हूँ, या मैं झगड़े करते देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ इन्होंने तो सबक लिया ही नहीं। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया था असईद उम्म वईद बिगैरी ही, अकलमंद तो वो है जो दूसरे की हालत से नसीहत ले ले, इन्होंने नहीं ली। ये खुद मरना चाहते हैं इस नसीहत को लेने के लिए, लेकिन उसके बाद नसीहत का वक्त नहीं होगा। तो कभी भी किसी के दुनियावी फायदे के लिए या अपने दुनियावी फायदे के लिए अपनी आखिरत खराब नहीं करनी। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि माँ बाप के हिस्से हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। आप इससे अगला हिस्सा, वली अबावैही लिकुल हदे मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहू वलद, इतने हिस्से को आप हाईलाइट कर लीजिए, और इससे ऊपर आप थोड़ा सा एरो निकाल के लिखिए माँ बाप के हिस्से। यानी से कायद में अब माँ बाप के हिस्से शुरू हो रहे हैं। और अब आपको वो वजह भी समझ आएगी कि नस्बी रिश्ते इकट्ठे लिखती है, औलाद और माँ बाप का रिश्ता नस्बी है, माँ बाप का लिखती है। फिर भी औलाद का पहले क्यों लिखा, ये भी सवाल हो सकता है, एक दिल में सवाल आता है, पहले बच्चों के हिस्से क्यों दिए, माँ बाप का नाम पहले क्यों नहीं लिया। अकल तो ये कहती है ना पहले माँ बाप का हो, तो इसकी भी वजूहत है। पहली वजह तो ये है कि बच्चों को फिर भी ज्यादा ही मिलता है, सबसे बच के जितना होता है वो बच्चों का होता है। दूसरी बात है माँ बाप का एक सेट हिस्सा है 1/6 या 1/3, लेकिन बच्चों का अनलिमिटेड है, जितना भी वो दिया जाएगा। और अमूमन बच्चे छोटे होते हैं, उनको नहीं पता होता, माँ बाप तो अपना हक मांग सकते हैं, ले सकते हैं, बच्चे नहीं मांग सकते। माँ बाप को देने की मुख्तलिफ सूरतें, पहली सूरत क्या है, इन कान लहू वलद, ये है नंबर 1 डालिए, माँ बाप का हिस्सा कब, जबकि मरने वाले के अपने बच्चे भी हों, जैसा अमूमन होता है, बच्चे भी थे, बीवी भी थी, माँ बाप भी थे, तो माँ और बाप को कितना मिलेगा, 1/6, छठा हिस्सा, एक के 6 हिस्से कर दिए जाएं तो वो मिलेंगे बाप को और 1/6 ही मिलेगा माँ को। अबा वही ही का लफ्ज है, अबा वहीन था असल में, ये नून गिर गया मुजाफ की वजह से, तो दोनों माँ बाप का हिस्सा, ये पहली सूरत है। आगे चलिए बी डालिए, फाइल लम यकुन लहू वलद, और अगर ना हो उसकी औलाद, किसकी, हु की जमीर किसकी तरफ है, मैयत मरने वाला, डेड पर्सन, डाइंग पर्सन आप कह ले, अगर उसकी औलाद ही नहीं है, वह वरिस हो अबाबाह, और उसके वारिस होंगे उसके माँ बाप। ऐसा होता है ना, शायद यंग लड़का था, कमाया, फौत हो गया, तो अब तो पीछे बाप ही है ना, शादी नहीं थी तो बच्चे और बीवी नहीं थे, बच्चे थे यानी शादी हुई, बच्चे नहीं हुए, कोई ऐसी सिचुएशंस होती हैं। अब क्या होगा, उसके वारिस उसके माँ बाप बनेंगे। इस सूरत में माँ और बाप को क्या मिलेगा, फली उम्मी ही सुलस, उसकी माँ को 1/3 मिलेगा, ज्यादा मिलेगा ना, 1/3 ज्यादा होता है, आपको पता है कि जब ऑपोजिट में जाते हैं तो छोटा हिस्सा बड़ा, यानी $1 के 3 टुकड़े करेंगे, एक पिज्जा उसके 3 स्लाइसेस करें तो बड़े स्लाइसेस बनेंगे ना, और एक पिज्जे के आप 6 स्लाइसेस करें तो छोटे बनेंगे, यही मतलब है यहाँ। अब सूरत क्या है कि मार बाप है, बच्चे नहीं है, अब क्या होगा, उसकी पूरी जायदाद के 3 हिस्से किए जाएंगे, 1/3 माँ को मिल जाएगा और बाकी सारा माल बाप को मिल जाएगा। बाप का यहाँ जिक्र नहीं है, लेकिन कब है, फली उम्मी ही थुलुस, 1/3 माँ का है, ऑब्वियसली 2/3 बाप का हो गया, ये सेकंड केस था। अगले थर्ड केस में चलिए, फाइन कान लहू इखवतन, मरने वाले के भाई भी हैं, यानी इस बच्चे से नहीं और बच्चों से भी हिस्सा मिलने की उम्मीद है माँ बाप को, तो क्या होगा, फली उम्मी ही सुदुस, तो माँ का फिर 1/6 रह जाएगा, फिर उसको कम मिलेगा और बाकी बाप को मिल जाएगा, कब, मिन बादी वसीयती यूसी बिहा औ दैन, उस वसीयत को पूरा करने के बनने वाले ने की, वो कितनी हो सकती है, 1/3 हो सकती है मैक्सिमम, औ दैन या कर्ज, कर्ज है तो वो भी अदा किया जाएगा। माँ को 1/3 है, बाकी बाप को मिला, तो बेसिकली माँ बाप को हिस्से मिलने की 3 सूरतें हैं। पहली सूरत, मरने वाले के बच्चे भी हैं, उस सूरत में क्या है, 1/6 माँ को मिलेगा, 1/6 बाप को मिलेगा, दोनों को इकट्ठा नहीं मिलेगा, ये बहुत लोग गलती करते हैं, दोनों को अलग अलग मिलेगा और बाकी बच्चों को मिल जाएगा। दूसरी सूरत है, बच्चे नहीं है, लेकिन सूरत यह कि वो बच्चा खुद उसके और भाई बहन नहीं है, सिर्फ माँ को इसी बच्चे से हिस्सा मिलना है, तो माँ को 1/3 मिल जाएगा, बाकी बाप को मिलेगा। तीसरी सूरत है कि इस मरने वाले के और भी रिश्तेदार थे, भाई बहने और भी थे, तो गोया कि माँ को और लोगों से मिलेगा, को 1/6 ही मिलेगा और बाकी बाप को मिल जाएगा। जब बाप और बेटा किसी के तरके में हो, यानी किसी के वरसा में बाप हो या बेटा हो, इनकी मौजूदगी में किसी और को नहीं मिलता, ये आप जहन में एक छोटा सा असूल रख लें, ठीक है, इसीलिए बात देहातों में आप देखते हैं कि बेटों को कत्ल कर दिया जाता है, भाई का भतीजे को कत्ल करते हैं चचा, क्यों, कि इस भतीजे की मौजूदगी में हमें नहीं मिलना, ठीक है, या बाजा बूढ़े माँ बाप को मार दिया जाता है कि ये मरे ताकि फलां भाई की जायदाद हमें मिल जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, من بعد وصیت یوسی بہا ودین. یہاں ایک بات غور کے طلب ہے کہ قرض اور وصیت ترتیب کیا ہے. قرض پہلے دیا جائے گا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا, بھی میں نے آپ کو حضرت علی کی روایت بھی سنائی. دوسری صورت ہے کہ پھر یہاں کیوں ایسا ہے, وصیت کا لفظ پہلے اور قرض کا بعد میں کیوں ہے. اس کی تین بنیادی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جن کے نام وصیت ہوتی ہے, اکثر نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے وصیت میں کچھ کیا گیا, یہ تو ایک سرپرائز ہوتا ہے نا. جبکہ قرض خواہ خود ہی آ جاتے ہیں لینے کے لیے, اس لیے وصیت کا لفظ پہلے ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ مرنے والے کا مال کسی اور کے ہاتھ میں جاتا وہ اچھا نہیں لگتا. وہ رسا جو باقی بچے ہیں وہ تو یہی چاہیں گے نا کہ مال ہمیں ہی مل جائے, وصیت نہ ہی ہو. کیونکہ وصیت نہیں ہوگی تو پورا ان کو ملے گا, وصیت ہوگی تو وہ کٹ کے ملے گا. اس لیے بھی زور دینے کے لیے وصیت کا لفظ پہلے ہے, کیونکہ وصیت ان حصوں کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے جس کو وراثت کور نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اور تیسری بھی ایک وجہ دی علماء نے کہ قرض کرنے والے پر نہیں ہوتا, جبکہ وصیت عموماً لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں قرض سے پہلے کرنے والے کی ترتیب کیسے ہوگی, اگر آپ دیکھیں ایک شخص مرتا ہے سب سے پہلے اس کے مال میں سے کفن دفن ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی اور کا کفن نہیں لیں گے, ہم اپنے ہی سے لیں گے, تو اس کے مال میں سے کفن دفن ہوگا. شرعی طریقوں سے ہونا چاہیے, اس میں بھی کوئی بہت زیادہ اسراف کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر دوسری صورت کیا ہے, قرض دیکھا جائے گا اور قرض کے بارے میں حکم ہے کہ فوراً ہی بات پوچھی جائے. قرض کا معاملہ بڑا سنگین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس کے سر پر قرض ہوتا تھا, کہتے تھے کوئی اور پڑھ دے. اسی طرح آپ نے فرمایا, ایک روایت میں آتا ہے کہ میت قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے, یعنی زمین اور آسمان کے اندر لٹکتی رہتی ہے جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کیا جائے. مومن کی روح اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک قرض ادا نہ ہو. اسی طرح ایک دفعہ آپ کے پاس ایک میت لائی گئی, لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے پوچھا کہ اس کے ذمہ کوئی قرض ہے, آپ لوگوں نے کہا ہاں, تو آپ نے کہا اپنے بھائی کی نماز جنازہ خود پڑھاؤ. تو پھر ابو قتادہ نے کہا کہ میں اس کا قرض ادا کرتا ہوں, وہ ادھار اتارنے کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو پھر آپ نے نماز پڑھائی, یعنی آپ پسند نہیں کرتے تھے. ایک احساس ہوتا ہے کہ کسی کی نماز جنازہ اللہ کا نبی پڑھائے, تو بہرحال اس کا قرض ادا کیا جائے گا. شہادت تک کا درجہ پانے کے باوجود بھی قرض معاف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کس طرح بندوں کو بندوں کے ساتھ رکھتا ہے, تو لہٰذا پہلے پھر قرض ادا کیا جائے گا. ابھی ایک تو سچویشنز دیکھ لیتے ہیں قرض کے ناطے سے. بعض دفعہ قرض زیادہ ہوتا ہے اور مال تھوڑا چھوڑا ہوا. تھوڑا کسی نے 1 لاکھ چھوڑا, بعد میں پتہ چلا قرضہ تو اس پہ 2 لاکھ تھا, 3-4 لوگوں نے کر لینا, تو اب کیا کیا جائے. ساری رقم ان قرض داروں میں تقسیم کر دی جائے گی ان کے ریشو سے. کسی کا 20,000 دینا تھا, کسی کا 25 دینا تھا, کسی کا 5. مال تھوڑا ہے, قرض زیادہ ہے. اب یہ نہیں کہ اس میں سے کسی ایک کو پورا فارغ کر دیا جائے اور باقی نہیں. نہیں, سب قرض داروں کو بٹھایا جائے گا, انہیں بتایا جائے گا دیکھو تم سب کا قرض جمع کرتے ہیں تو یہ 2 لاکھ بنتا ہے, وہ تو چھوڑ کے گیا 1 لاکھ, گویا کہ 50% موجود ہے نا رقم. تو لہٰذا ہم جس کا 25 دینا تھا اس کو 12.5 دیں گے, جس کو 20 دینا تھا اس کو 10 دیں گے, اور ان کو لینا پڑے گا. الا یہ کہ پھر کوئی دوسرا خاندان کا شخص کہے کہ اچھا اس کا قرض میں ادا کرتا ہوں. بعض حصے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پھر حکومت بھی دیتی ہے, جو پہلے سے کمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو قرض کا معاملہ بڑا سنگین ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو بات تھی کہ لا تدرونا, تم نہیں جانتے, تمہیں اس کا فہم ہی نہیں, تم سمجھتے ہی نہیں. کیا ایہم اقرب لکم نفعا, کون ان میں سے زیادہ قریب ہے نفے کے اعتبار سے, کن میں سے, اب میں سے. بعض دفعہ انسان یہ تو پسند کرتا ہے کہ اس کے بچوں کو حصہ مل جائے, لیکن یہ اچھا نہیں لگتا کہ ماں باپ کو ملے. کیسے اللہ تعالیٰ نے ہیومن سائیکالوجی کو چیلنج کیا, बाद लोग देखते हैं माँ बाप को देते हुए कतराते हैं, ये बूढ़े अब क्या करेंगे, अब इनकी क्या जरूरियात है, और खाम खा इनको दिया तो बाकी बहन भाई माँ बाप से ले जाएंगे। ऐसा होता है ना, बच्चों को दें, अभी इन्होंने मुस्तकबिल बनाना है और इन्होंने आगे जाना है और दिस एंड दैट, तो अल्लाह ताला उसका जवाब देते हैं, तुम्हें क्या पता, तुम्हारी समझ इतनी नहीं है कि तुम बात कर सको। हो सकता है बूढ़ा बाप चोट खाएगा जवान बच्चे की मौत की, उसका माल आएगा वो सारा उसका नाम पे सदका जारिया बना दे, खर्च कर दे अच्छी जगहों में, तुम्हारे लिए एक रास्ता खुल जाएगा मरने के बाद। और जवान बच्चों को दे दिया तो वो तो गलछड़े उड़ा देंगे, उनको तो अभी माल की कदर ही नहीं आई, उन्होंने तो देखा ही नहीं कि अभी माल होता क्या और कमाते कैसे हैं। तो वो तो तुम्हारे लिए अच्छा ना रखे, लेकिन माँ बाप फायदा दे दे। और होता भी ऐसे ही है, बुढ़ापे में जिनको माल मिलता है वो ज्यादा कदर करते हैं। अच्छा, यहाँ एक और चीज कहूंगी, और वो क्या है कि फरीदतम मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से ये फर्ज है, यानी ये बांट करना फर्ज है, विरासत में से हिस्सा लेना देना ये फर्ज है, गुनाह की बात नहीं है। हमारे यहाँ इसको बड़े ही मायूब समझते हैं जब कोई हिस्सा मांगने आ जाए। मैंने देखा कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, दीनदार थे बच्चे भी माँ बाप भी सब फैमिली दीनदार, तीसरा दिन हुआ तो बूढ़ा बाप आ गया, कहने लगा मुझे हिस्सा चाहिए। तो लोगों ने इस पे बड़ा बड़ी बातें उठाई, देखो जरा अभी कल बेटा फौत हुआ और बाप कर्ज लेने बाप लेने आ गया हिस्सा, लेकिन ये उसका हक था, उन्होंने लिया पूरा हिस्सा और बाद में सदका कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा हिस्सा है, मेरे बाप, मैं अपने बेटे को फायदा देना चाहता हूँ। तो किसी का हिस्सा मांगना ये कोई कतई रहमी नहीं या कोई गुनाह की बात नहीं। अब नहीं पता, अब आप सबके जहनों में जो सवाल उठ रहे हैं वो मेरे जहन में आ रहे हैं, तो अब देखिए उसका इलाज ये नहीं है कि उनसे हिस्से मांगे, उनको कुरान पढ़ाए। कल तक हम भी तो हम नाशना थे ना, हमने पढ़ा हमने पता चली, अब इसी के अंदर से उनको भी पढ़ाइए। इल्म जो रास्ते खोलते हैं ना, वो रास्ते कभी इबादत से भी नहीं खोलते। आप किसी को मसला सुनाएंगे वो सुनेंगे नहीं, आप कहेंगे इस मौजू के कैसेट बना के दें, हम लोगों को सुनाते हैं, बना देंगे, लेकिन फायदा वही उठाएगा जिसका दिल खुला होगा। और दिल खुलता है जब सामने किताब खुलती है, बंद किताब के साथ दिल भी बंद हो जाते हैं। इन अल्लाह हकान अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला और खूब हिकमत वाला है, अल्लाह ताला को पता है किसके साथ क्या मामला करना है। ये है बच्चों और माँ बाप के हिस्से। अब अगली आयत बहुत ही सिंपल है, बात सारी हम कर चुके, सिर्फ आपने तवज्जो करनी है। इस आयत का उन्वान जैसा कि आपको बता दिया, शोहर और बीवी के हिस्से। चलिए डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं। वलकुम, तुम्हारे लिए। कुम कौन है इधर? मुसलमान मर्द। निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम, जो छोड़ गईं तुम्हारी बीवियां। इल्लम यकुन लहुन्ना वलदुन, अगर ना हो उनकी औलाद। ये यहां खत्म हो गई। इस हिस्से का नाम लिखिए, हाईलाइट करके लिखिए, शौहर का हिस्सा। शौहर को कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों की छोड़ी हुई रकम का आधा हिस्सा है। शर्त क्या है? जब उनकी औलाद ना हो। सवाल पैदा होता है, लहुन्ना वलदन की बात क्यों की? ये क्यों नहीं कहा कि वलकुमा वलदन, तुम दोनों की औलाद ना हो? क्योंकि जाहिर अगर बीवी की औलाद नहीं है तो शोहर की भी औलाद नहीं होती। लेकिन यहां भी एक नुक्ता देखिएगा, बीवी की पहले शोहर से औलाद हो सकती है, सौतेले बच्चे हो सकते हैं। तो इस ये असूल कब लागू होगा? एक औरत फौत हो रही है जिसके पास कुछ माल है। अब औरत के पास माल कैसे आता है आज के दौर में, तो ये मेरे लिए मुश्किल बात ही नहीं समझनी। पहले लोग ये सवाल करते थे, तो उसमें यह है कि हक मेहर में मिला हो सकता है, माँ बाप ने तोहफा दिया, माँ बाप के विरसे से मिला, खुद कमा लिया, बच्चों ने दिया तोहफे तहाए, और बाद रुपए में नहीं तो जेवरात की शक्ल में बहुत सा होता है। लेकिन बहरहाल औरतों के पास, इससे ये भी पता चलता है कि औरत पोजेस कर सकती है, औरत मनी दे सकती है। इस्लाम ने औरत को जो हकूक दिए हैं उसमें उसकी प्रॉपर्टीज और उसके माल को उसके नाम पे करने का हक भी मौजूद है। अब औरत फौत हो रही, शोहर को आधा मिल जाएगा, कब? जब उस औरत की औलाद नहीं, मलदुन यानी उस औरत की, जरूरी नहीं कि इस शोहर से औलाद नहीं, किसी और से भी नहीं है। अगर उस औरत की औलाद है किसी भी शोहर से, तो फिर मर्द को इतना नहीं मिलेगा। तो ये पहला केस क्या था, बीवी फौत हुई, बच्चे नहीं थे, उस औरत का कोई बच्चा नहीं इस शोहर से या दूसरे शोहरों से। अब वो अपना हिस्सा, अपना माल जो उसका निस्बा शोहर को मिल जाएगा। ये पहली सूरत थी। आगे चलिए, नंबर टू, फाइन का न लहुन्न वलदुन। ये हुन्ना की जमीरें मोनस की हैं, और अगर हो इन औरतों की औलाद, यानी बच्चे इसी शोहर से हैं या दूसरों से हैं, ये ऑपोजिट केस है। तो फलकुम तो तुम्हारे लिए, कुम कौन है, मुसलमान मर्द, अर रुबू 1/4 है, जो निस्फ का आधा होता है, मिम्मा तरखना उसमें से वो जो छोड़ गई, मुअन्नस की नून है ये, मिम्बा दी वसीयती यूसी नबीहा औदैन। लेकिन ये बांट कब होगी, वसीयत को पूरा करने के बाद और कर्ज को अदा करने के बाद। यहाँ पे बात पूरी हुई। दो सूरत हाल सामने आई, शोहर के हिस्से हैं ये। एक सूरत थी कि बच्चे नहीं हैं औरत के, तो मर्द को आधी जायदाद मिल जाएगी। और दूसरी सूरत सिचुएशन सामने आती है, बच्चे हैं तो 1/4 लेगा, लेकिन उससे पहले वसीयत पूरी की जाएगी। इससे ये भी पता चलता है कि औरत को वसीयत करने का हक भी इस्लाम ने दिया। और दूसरी चीज, कर्ज अदा किया जाएगा। यहां मैं रुक के एक लम्हे के लिए अपने और हम सब के लिए बात करूंगी, खवातीन के लिए खास तौर पे। जिंदगी भर शोहरों से माल के झगड़े रहते हैं, छुपा छुपा के रखते हैं, बाद वो शोहरों को जरूरत होती है और हम नहीं देते, और सो ऑन। आज आंखें बंद होंगी ना, तो बिला शिरकत गैरे आधा माल तो उसका हो जाएगा। चले अब इससे अपना हिस्सा देखते हैं, बीवी का हिस्सा कितना है। ये आगे शुरू हो रहे, वला हुन्ना और उनके लिए, हुन्ना मुअन्नस यानी बीवियां औरतें, अर रुबू 1/4 है, चौथा हिस्सा 100 में से 25, मिम्मा तरक तुम इसमें से जो तुम छोड़े, तुम कौन हो, मुसलमान शोहर, इल्लम यकुल लकुम वलदुन, अगर तुम्हारे औलाद नहीं है। जैसे पहले वहां औलाद नहीं थी, अब यहाँ औलाद नहीं है। वहां औलाद नहीं थी तो वो हाफ मिल गया, और जहां औलाद नहीं है तो 1/4 मिला, यानी उसका आधा। फाइन कान लकुम वलदुन, और अगर तुम्हारे लिए औलाद हो, लहुन फलहुन सुमनुन, तो उनके लिए आठवां हिस्सा है, 1/8, यानी 100 में से 12.5, 12.5, मिम्मा तरक तुम इसमें से जो तुमने छोड़ा। ये कब होगा, मिम्बादी वसीयत इन तू सून अभिहा औदैन, उस वसीयत के बाद जो वो कर तुम कर जाते हो, और या कर्ज को अदा करने के बाद। ये भी बात वाज़े, डबल है। बीवी को 1/8 मिलता है जब बच्चे हों, शोहर को 1/4 मिलता है जब बच्चे हों, बीवी को 1/4 मिलता है जब बच्चे ना हो, शोहर को हाफ बच्चे ना हो, इसमें 1/2 का रेशियो है। यहां भी वही बात है, जरूरत। अब जो मिलेगा फिर बाकी कहाँ जाता है, आप सहन में होगा, फिर वो उसके अपने बाप को और माँ बाप को जाएगा। ठीक है, ये दूसरी सूरत हो गई शोहर और बीवी के हिस्सों की। यहाँ एक छोटी सी बात नोट कीजिएगा कि किसी की एक से ज्यादा अगर बीवियां हों, तो ये हिस्सा उन सब में बराबर बटेगा। 1/8 था ना, तो 1/8 के फिर आगे दो हिस्से होंगे, तीन होंगे या चार होंगे। हाँ, और अगर पांच बीवियां हो तो क्या होगा, पांच हिस्से करेंगे ना उसके। जी, पांच नहीं हो सकते, क्योंकि चार से ज्यादा बीवियां एक वक्त में नहीं रह सकती। अब इसके बाद एक आखिरी केस है जिसका ताल्लुक विरासत की बांट से है। अभी तक हमने देखा कि बीवी को मिल गया, बच्चोहर को मिल गया, बच्चों को मिल गया, माँ बाप को मिल गया। अब सारे ऐसे तो नहीं होते कि जो माँ बाप के मरे, कई लोग होते हैं जो शादी नहीं करते, करते हैं शादी हुई, शोहर भी ना रहा, बच्चे भी ना रहे, हर तरह के केस हैं। तो अब यहाँ से इस्तिस्ना, एग्जेम्पशंस, एक्सेप्शनल केसेस, और वो केसेस जो कम होते हैं लेकिन मुआशरे के पिसे हुए लोग होते हैं अमूमन, वो कौन है, कलाला। वइन काना रजुलुन यूरसु कलाला, और अगर मैयत कलाला हो, कलाला कौन होता है, ला वलद वला वालिद, نہ جس کے والدین ہو، اور والدین کا سلسلہ اوپر تک جائے گا، دادا دادی نہ ہو، اولاد نہ ہو تو پوتے اور پوتیاں بھی نہ ہو. کلالہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے سیم بات ہے، دونوں کی ایک ہی طرح سے بٹے گی. ٹھیک ہے، اب اس حصے کا عنوان آپ لکھیے، کلالہ کے مسائل. پہلی صورت ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، یعنی وہ مرد رجل ہو یا امرا، یہاں امرا رجل کے مقابلے پہ آئے، کہ کوئی رجل یا امرا کلالہ بن جائے. پہلی صورت کیا ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، بھائی اور بہنیں بھی ہیں. فرسٹ کیس کیا ہے، آپ لکھیں اپنے لفظوں میں، کوئی شخص فوت ہوتا ہے، باپ ماں باپ بچے نہیں ہیں، بھائی اور بہنیں مکسڈ ہیں، بہت سارے ہیں، چار بہنیں ہیں، چھ بھائی ہیں، چھ کچھ، کوئی بھی فگر لے لیں. بانٹ کیسے ہوگی، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اب ہر بھائی اور بہن کو 1/6 1/6 ملے گا، یہاں ڈبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ صرف ایک بھائی اور ایک بہن ہے. اس کو تھوڑا سا چینج کیجئے گا، کلالہ ہے، ایک شخص فوت ہوا اور اپنے پیچھے بھائی چھوڑ جائے، ایک بھائی ہے اس کا بس، یا ایک بہن ہے، تو وہ بھائی ہے تو بھی اس کو 1/6 مل جائے گا، بہن ہے تو اس کو بھی 1/6 ملے گا. یہ پہلا کیس کیا تھا، کہ ایک شخص کلالہ ہو کے مرا اور اپنے پیچھے یا تو ایک بھائی چھوڑ دیا یا ایک بہن چھوڑ دی اور مر گیا، تو ان کو 1/6 مل جائے گا. دوسری صورت، سیکنڈ کیس لکھئے، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، کس سے زیادہ، ایک سے زیادہ، بہت سارے رینڈم ہیں، چھ بہنیں، چار بھائی، چار بھائی، تین بہنیں، دو بہنیں، چھ، پانچ، واٹس ایور. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، مِنْ ذَلِكَ یہاں کیا ہے، واحد، ایک سے، تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب برابر ہیں ثلث میں، 1/3 مال کو ایکولی ڈیوائڈ کر دیا جائے گا ہر بھائی اور بہن میں، اس میں ڈبلنگ نہیں ہوگی. لیکن اس سے پہلے، من بعد وصیت یوصا بها، اس وصیت کو پورا کیا جائے گا جو کی گئی تھی، او دین، یا قرض کو، اور آخر میں نصیحت کی، غیر مدار، نہ تکلیف دینے والا، وصیت من اللہ، یہ اللہ تعالی کی طرف سے وصیت ہے. واللہ علیم حلیم، جاننے والا اور تحمل والا ہے. گویا کہ یہ سارے قانون اس رب نے دیے جو حلم والا بھی ہے، یعنی لوگ بڑی گستاخیاں کرتے بھی ہیں اس معاملے میں تو بھی وہ کچھ نہیں کہتا، اور یہ سارے حکم جو اس نے دیے ہیں یہ علم کی بنیاد پہ دیے ہیں، جذبات کی بنیاد پہ نہیں. یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، کہ کلالہ کی صورت میں بھائی اور بہن کو برابر کیوں مل رہا ہے، برابر کیوں مل رہا ہے؟ تو دیکھیے کہ یہ کلالہ کی صورت میں جو یہ مل رہا ہے، یہ بونس مل رہا ہے، یہ حق نہیں تھا. اگر ان کا مرنے والوں کا کوئی ایک بچہ یا ماں باپ میں سے کوئی ہوتا تو ان کو نہیں ملنا تھا. تو جو اللہ نے بونس دیا وہ جتنا بھی مل جائے بہت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں رکھا، یہ ایکسٹرا منی ہے جو ان کو دے دی گئی. تو یہ تھی ایک ہلکی سی بانٹ جو قرآن پاک میں ان ورثہ یعنی مرنے والے کے بارے میں کرتی، لیکن اصول بڑا خوبصورت دے دیا، کہ دیکھو یہ اللہ کے حکم ہے اور وہ جاننے والا اور تحمل والا ہے، اور ساتھ ہی ڈرا بھی دیا، تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. یہاں اطاعت سے مراد ہے وراثت کی شرعی بانٹ، داخل کرے گا اس کو ان جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. وذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی. نوٹ کیجئے گا، کس کو فوز العظیم کہا گیا؟ جنت کو. اور جنت کب ملے گی؟ جب یوتے اللہ و رسولہ، گویا کہ وراثت کی صحیح بانٹ جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ایک مفہوم ملتا ہے، کہ کوئی شخص جنت کے بالکل قریب ہوتا ہے اور ایک غلط وصیت کی وجہ سے جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور بعض जहन्नम के करीब होते हैं लेकिन बांट अच्छी होती है तो जन्नत में जाएंगे। ये अचानक तो नहीं होगा, इसमें भी कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे, लेकिन इससे ये जरूर सोचिएगा कि ये कितनी अहम बात है। वमैया सिल्ला हवा रसूलहू, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे, वयतअद्दा हुदूदहू, और ज्यादती करे, पामाल करे इसकी हदों को, क्रॉस करे, युदखिलहु नारन, वो उसको नार में दाखिल करेगा, आग में दाखिल करेगा, खालिदन फीहा, हमेशा रहने वाला उसमें, वलहू अजाबुम मुहीन, और उसके लिए रुस्वा करने वाला अजाब है। असल कामयाबी ये है, तुम किसको समझते हो? अल्लाह ताला ने हुक्म बता दिए, अहकामात बता दिए, यतीमों के औरतों के हकूक बता दिए, वसीयत की बातें बता दी, और कहा तिल का हुदूद अल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। यानी अब अगर किसी ने कानून वरासत को तोड़ा, औरतों को विरसे से महरूम रखा, या सिर्फ बड़े बेटे को मुस्तहिक वरासत करार दिया, या औरत और मर्द को बराबर हिस्सा दे दिया, या सिरे से जायदाद तकसीम और इसे मुश्तरका खानदानी जायदाद करार दे दिया, तो ये सब लोग अल्लाह की हदूद से तजावुज करने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में से ना करे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो इंसान पढ़ता है तो उसके अमल में तब्दीली आती है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये भी सबक उन्हीं में से है। कुछ सवालात जो आपके हैं, इसको इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कशन पे करेंगे।